До мови вступив Василь Попандополу і зауважив: «Що ти там, камаріха, городіш?» «Он в Бухенвальді, у німців, були такі люди з усякої конституції, а жирних серед них не було. Факт». Розпочалися танці. Місце у танцювальному залі з паркетом, вичуганим тисячами ніг районних танцюристів, було море. Як тільки залунали звуки вальсу, Софія, що не могла всидіти під таку музику, пішла кружляти колами зі своїм батьком по виставі, командиром котовців, східного типу, чорнявим кремезним красенем осетином Георгієм Хадзараговим. Танцював він чудово. Давалася в знаки багатолітня школа в місцевому танцювальному колективі. Тому Софія, що просто марила танцями, виписувала у його вправних руках розмаїті фігури з насолодою, яку дає тільки рух під музику. Нечасто їй доводилось показати своє вміння набути у школі бального танцю, куди ходила іще школяркою та студенткою до народження Наталочки. Віддихавшись від вальсу, трохи відпочила, і тут залунали звуки танго. Пропустити цей танець вона вже просто не могла. Георгій, відчувши гідну себе партнерку, вклонився, запрошуючи її до танцю, і рвучкий ритм аргентинського танго заполонив її. Георгій плив за музикою і то різко відкидав її від себе, то пригортав, як належалося у цьому танці кохання, ревнощів і зради. Вони кружляли, малюючи світ пристрасті, світ вулканічних почуттів, який існує тільки в танго. Ніхто більше не танцював. Усі дивилися на пару, яка отак без репетицій за 3 хвилини створила невелику виставу. Музика урвалася, і до них підійшов Ігор. Його очі палали ненавистю. Він підняв руку, замахнувся, щоб ударити Софію, але рука, мов затиснута лищатами, повисла в повітрі. Її перехопив Георгій. «Послухай, як смієш бити жінку? Вона мати твоїх дітей, хлібом клянусь». Його кавказький темперамент і сила коваля не дозволили Ігорові продовжити огидну сцену, але настрій усіх був остаточно зіпсований. Музика до танцю нікого не кликала. Ігор демонстративно повернувся до Софії спиною, одягнув пальто і зник, залишивши її саму в новорічну ніч. Георгій, користуючись правом старшого, витер сльози, що, мов вода з незакрученого крана, текли самі собою, поза її волею, з Софійних очей. «Не плач, дівчинка. Він не мужчина, трапка. Не надо плакати. Твої очі для щастя мужчини, а не для плакати». Отут Софія розривлась уже по-справжньому, схлипуючи і пригорнувшись до могутнього плеча свого театрального батька. Георгій своїми величезними ручиськами, що ними згинав п'ятаки, тихенько гладив її плечі і промовляв із акцентом, який з'являвся у хвилини хвилювань. «Не надо плакати. Не плач, бо я його уб'ю, хлібом клянусь». Георгій мав запальну кавказьку вдачу. Він виріс у дитячому будинку, працював на заводі, виховував 4 синів, старшому з яких було вже 20, і не давав навіть порошині сісти на свою дружину, тоненьку навіть після стількох пологів українку Марійку, що зараз підійшла до них і співчутливо зітхала, слухаючи схлипування Софії. «Заспокойся, Георгію. Самі розберуться. Кремезний Георгій, мов сумирний цуцик, слухався своєї дружини, яка водила його на тонесенькій ниточці.